أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlar, geçen dersimizde Nisa suresinin münafıklarla ilgili, daha doğrusu bir münafığın psikolojisiyle ilgili ayetleri işlemiştik. O ayetlerde münafık davranışlarının arka planında yatan duygu ve düşünceler ele alınmış ve münafık tabiatı boylu boyunca resmedilmişti. Şimdi Nisa suresinin bugünkü son dersimizde o ayetlerin peşinden Resulullah'ın, vahyin ilk muhatabı olan Resulullah'ın gönlündeki kimi sorulara da cevap olan ayetleri tefsir edeceğiz. 153. ayetle dersimize devam ediyoruz. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir vahiy indirmeni istiyorlar. Alternatif bir manada şöyle verilebilir ki aynı metin iki manayı da destekler. Üzerlerine başı sonu belli olan fiziki olarak bir kitap indirmeni isterler. Ki bence birinci tercih ettiğim mana daha doğru. Çünkü kitap, kitaben şeklinde belirsiz olarak, nekira olarak geldi ayet-i kerimede. Onun için vurgu, bu mesaj bize hitap etmiyor. Biz insanlık içerisinde seçilmiş bir topluluğuz ve ayrıcalıklıyız, Allah'ın yakınlarıyız. Dolayısıyla sen bizi muhatap alan çok özel bir mesaj getir demek istiyorlar. Benim tercih ettiğim manaya göre. Tercih etmediğim manaya göre ise tıpkı Hazreti Musa'ya indirilen yazılmış levhalar gibi gökten bize bir başı sonu belli olan kitap indir anlamı var ki ben bu anlamı müreccah bulmuyorum. Fakat se'elû Musa ekbera min zâlik. Onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Fekâlû erinallâhe cehraten. Ve demişlerdi ki bize Allah'ı doğrudan açıkça göster. فَأَخَذَتْهُمُ السَّائِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. Bu zulümleri yüzünden onlar yıldırım çarpmışa dönmüşlerdi. Ki hatırlayacaksınız Bakara suresinde tefsir etmiştik söz konusu ayeti 55. ayet. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً demişlerdi. Hani demiştiniz ki ey Musa sen Allah'ı bize doğrudan açıkça gösterinceye kadar biz sana inanmayacağız. Neden doğrudan açıkça? Çünkü Allah'ı dolaylı olarak çok görmüşlerdi. Firavun'un zulmünden kurtarırken görmüşlerdi. Kendilerini zelil iken aziz ederken görmüşlerdi. Musa'ya onlarca mucize verirken görmüşlerdi. Yedi Beyza'yı görmüşlerdi. Asa'yı Musa'yı görmüşlerdi. Bütün bunları görmelerine rağmen bir de açıkça yüz yüze görme istiyorlardı. Olmayacak bir şey istiyorlardı. Onlar zihinlerindeki Allah tasavvurunu yanlış tutmuşlardı. Yani Kur'an'ın ifadesiyle ve ma kaderullah hakka kadri, Allah'ı gereği gibi takdir edememişlerdi. Allah'ı cisimleştirmeye kalkmışlardı. Onun için antropomorfik bir tanrı anlayışları vardı. Bu da putperest bir toplumla iç içe yaşamalarından dolayı idi. Onun için burada Resulullah'a onların eski alışkanlığıdır denilmek isteniyor. Yani senden bunu talep etmelerini garip karşılama. Onların babaları da bunu yapmışlardı, hem de kendi peygamberlerine. Kendilerini Firavun'dan kurtarıp özgürlüğe kavuşturan Musa'ya karşı yapmışlardı. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Ve ardından kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra buzağı heykeline tapmaya başlamışlardı. Hani yine daha önce işlemiştik. Ve uşribe fî kulûbihimül icl diyordu ya Kur'an. Buzağı heykelinin sevgisi gönüllerine içirilmişti. Onlar buzağı heykelini Hazreti Musa vahiy almak için aralarından ayrılınca takıları toplayarak Samiri isimli bir sanatkara yaptırdılar. Peki bu heykel neden buzağı heykeli diyecek olursanız, işte orada çok garip bir gerçekle karşılaşıyoruz. Düşmanları olan Firavun'un tanrılarından biri Hathor, inek tanrısı. Yani Yahudileşen İsrail oğulları düşmanlarının tanrılarına tapmak istiyorlardı. Bu bir kimlik kaybı, bu bir kişilik bozulması idi. Kimlik ve kişilik kaybı aslında bir insanın veya bir toplumun geleceğini öz elleriyle yok eden bir kayıptı. Onun için de Kur'an olayı bu boyutlarıyla, sosyopsikolojik boyutlarıyla öne çıkarıyor ve düşmanını taklit eden bir toplumun Yahudileşeceğini söylüyor. فَاَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ. Yine de onları bu günahlarından arındırmış ve ateyna Musa sultanen mubina, ve Musa'ya hakikatin açık ve güçlü belgelerini bahşetmiştik. Yahudilerin taşkınlıklarına karşı bu ayetler Hazreti Peygamber'i teselli ediyor. Aslında münafıklarla ilgili uzun bir pasajın arkasından neden Yahudilerle ilgili böyle bir pasaj geldi derseniz, asıl belki tefsirimizin can damarı da bu sorunun cevabında yatıyor. Vahyin ilk muhatabı olan peygamberin zihnindeki soruyla ilgilidir derim. Peygamber şöyle düşünüyordu. Bu insanlar, Allah kendileriyle konuştu. Bunu gördüler. Yani Medine'deki Yahudiler için. Bir insan vahyin geldiğini göre göre nasıl ya münafık olabilir? Nasıl ikiyüzlü olabilir? Hala vahye nasıl inanmayabilir? Gerçekten de Peygamber aleyhisselam bu sapma biçimini anlamakta zorlanıyordu. Yani Allah kendileriyle konuştuğu halde bu insanlar neden hala ikiyüzlü davranıyor? Münafıklığın tabiatını anlamakta zorlanıyordu Resulullah. İşte Resulullah'ın bu sorusuna bir cevap olarak geliyordu. Bu cevap senden daha büyük mucizeler verdiğimiz Musa'ya da kendi toplumu senin toplumunun sana yaptığından çok daha fazlasını yaptılar. Onun için ayetin böyle bitmesi meseleyi daha da açıklığa kavuşturuyor. Ve ateyna Musa sultanen mubina, ve Musa'ya hakikatin açık ve güçlü belgelerini de bahşetmiştik. Yani Musa'ya daha fazlasını vermiştik. Ona farklı mucizeler, yedi beyza gibi, asayı Musa gibi ve daha farklı mucizeler verdiğimiz halde ihanet ettiler. Kaldı ki sana ihanet etmesinler. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ Yine Resulullah'ı teskin etmek, teselli etmek için ve bunun aslında tüm tarih boyunca diğer peygamberlere karşı da gösterilen bir tavır olduğunu ifade için Müslüman İsrail oğullarının Yahudileştikleri noktalar açıklanmaya devam ediyor. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ Ve Tur'u söz vermeleri için üzerlerine yükseltmiştik. Belki de Resulullah'ın zihnindeki şöyle bir soruya cevaptı. Acaba bu insanlar bilfiil bir mucize görseler Kur'an'dan başka, Kur'an dışında ki Resulullah'ın mucizesi, nübüvvet mucizesi Kur'an'dır. Kendisi de Buhari'de nakledilen bir hadislerinde bana gelen, yani benim nübüvvetimi tasdik için bana gönderilen mucize yalnızca Kur'an'dır buyurmuştur. Onun için her peygamberin nübüvvetini tasdik eden bir mucizesi vardı. Resulullah'ınki Kur'an'dı. Acaba Kur'an dışında harikulade bir olay olsaydı bir şey değişir miydi sorusuna Kur'an hiçbir şey değişmezdi. Daha önce bu çok denendi. İşte onun daha önce yaşanmış bir örneğini aktarıyor Yahudileşen İsrailoğullarından Kur'an. وَقُلْنَا لَهُمُ دُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ Onlara kapıdan şükür secdeleriyle girin demiş ve sebti ihlal etmeyin diye uyarmıştık. Bu şükür secdeleriyle girin ki Bakara 58-59. Ayetlerde kıssası aktarılır. Kısaca Filistin'e, ana yurtlarına şükrederek girin denildiği halde onlar talan ederek kapıdan değil de şehrin arka tarafından bağları, bahçeleri ve bostanları yağmalayarak girmişlerdi. Onlara hettatun deyin, yani özür dileriz ya Rabbi, sana şükürler olsun, senin önünde boynumuz kıldan incedir. Sana karşı tevbe ediyoruz demek yerine deyin denildiği halde onlar müfessirlerin naklettiğine eğer doğru kabul edecek olursak hentatun, ona benzer bir sami kelimeyi tercih etmişlerdi. Buğday, buğday, tahıl, tahıl diyerek girmişlerdi. Yani estağfurullah diyeceklerine mal isteyerek girmişlerdi. Dünyalık isteyerek girmişlerdi. Yine burada sebti ihlalden söz ediliyor ki İbranca ifadesiyle şabat. Bugün de kutlanan, bugün de ki genellikle uyulan cumartesi, iş görme yasağı. Ki İsrailoğulları Allah bunu kendilerine farz kılmadığı halde kendileri müstakil bir ibadet günü tahsis ettiler. O gün hiçbir dünyalık iş yapmayacaklar ve o günü Allah'a hasredeceklerdi. Bunu kendileri koydular. Fakat kendi koyduklarına kendileri uymadılar. İlk ihlal eden de kendileri oldu. Ve hile-i şer'iye yöntemini ilk icat eden de onlar olmuştu. Cuma akşamından ağları ki onlar su kıyısında yaşayan topluluklar idiler. Ağlarını geriyorlardı, suya atıyorlardı. Cumartesi akşam yasak bitince topluyorlar. Güya iş görmemiş. Şabat geleneğine sadık kalmış oluyorlardı. Yine kendileri ihlal ettiler. وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيذًا Üstelik kendilerinden sağlam bir taahhüt de almıştık. Ki Bakara suresinin 63-65. ayetleri arasında ve Araf 171'de bu söze değinilir. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ İşte böylece taahhütlerini çiğnedikleri ve küfrihim بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın mesajlarını reddettikleri ve katlihimu l-enbiyâe bi-gayri hakkin peygamberleri haksız yere öldürdükleri ve kavlihim kulubuna gulfun ve kalplerimiz kaplıdır dedikleri için ki kalplerimiz kaplıdır. Bakara 88'de de geçer. Tevriyeli bir kullanım bu. İki anlama da gelebilir. Kalplerimiz kılıflıdır, kaplıdır. Senin sözlerini hiç işitmeyiz. Yani boşuna kendini yorma, bize işlemez, bize sökmez demeye getiriyorlar. Ya da benim tercih ettiğim anlamıyla kalplerimiz bilgi ambarıdır. Ki Ragıp da müfredatında bu anlamı destekleyen kimi açıklamalar yapmış. Kalplerimiz ağzına kadar bilgi ile doludur. Bilgi ambarıdır. Onun için de senin sözlerine, senin getirdiğin mesaja bizim ihtiyacımız yok gibi bir müstani tavır, bir küstahça böbürlenme içine girmişlerdi. Aslında bu ayet Yahudilerin peygamber katline değiniyor. Hemen önceki cümle o. Yani Yahudileşme alametlerinin büyüklerinden biri. Biliyorsunuz Yahudileşen İsrail oğulları peygamberlerini taşlayarak, hakaret ederek hayattan dışladılar. Hristiyanlarsa bunun tam tersini yaptılar. Onlar da peygamberlerini yücelterek, ilahlaştırarak hayattan dışladılar. Yani neticede ikisi de hayattan dışlamış oldu. Aşağılayanlar ya da yüceltenler, ilahlaştıranlar. İkisi de sonuçta aynı şeyi yaptılar. Kur'an bu pasajında, Nisa suresinin bu son sayfalarında bu iki sapmayı da işliyor. Şimdi biraz sonra Hristiyanlaşma biçiminde gerçekleşen peygamber ilahlaştırma sapmasını da göreceğiz. Bel taba'allahu aleyha bi kufrihim. Aksine aslında Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Burada çok ilginç bir karşılıklılık var. Onlar diyorlar ki bizim kalplerimiz kılıflıdır. Cenab-ı Hak da onlara cevap veriyor. Hayır, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. İkisi de bir gerçeğin iki yüzünü ifade ediyor. İnsan-Allah ilişkilerinin karşılıklılık esasına dayandığını gösteriyor. Yani Allah'ın iradesi, dilemesi insanın eyleminden ve iradesinden bağımsız gerçekleşmiyor. Onlar kalplerini kapattılar, Allah da o kapalılığı açmadı. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Ayetinde olduğu gibi. Onlar kaydılar, Allah da kalplerini kaydırdı. Bu kadar. Yani Allah kimsenin kalbini mühürlemez. Burada mühürleme aslında vicdanın üzerini örtmedir. Vicdanın üzeri günahlarla yavaş yavaş örtülür. Bir toz tabakası kaplar. Bu tabaka zamanla Allah'a olan isyanlarla o kadar kalınlaşır ki artık ses geçirmez olur. Işık geçirmez olur. Allah'ın nurunu geçirmez olur. Vahyin ve aklın ışığını almaz olur. Bu tabaka kalınlaştıkça vicdanın sesini sahibi duymaz olur. Vicdan içeride bağırır, çağırır, iniler ama sahibi bunu duymaz. Artık vicdanın üzeri küfür perdesiyle örtülmüştür. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا En sonunda ne olur, böyle olursa, işte onlar bu yüzden çok kıt inanırlar. Artık insan inanç kıtlığı çekmeye başlar. Ve inanç kıtlığı yavaş yavaş inanç yokluğuna dönüşür. İman yokluğuna dönüşür. Ve bi küfrihim ve kavlihim ala Meryem'e bühtanen azime. Ve inkarları ve Meryem'e korkunç bir iftira atmaları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Meryem'in iffetine aslında çok ilginçtir, tarihi bir anekdot. Hazreti İsa peygamberliğini ilan edinceye, yani Yahudileşen İsrail oğullarını eleştirinceye, onları Allah'a davet edinceye kadar Hazreti Meryem'e iftira etmediler. İlk iftira etmelerinin hemen ardından, çünkü Meryem suresinin 30. ayetinde aktarıldığı gibi bebek İsa'nın mucizesiyle karşılaştılar ve ondan sonra iftirayı kestiler. Artık iftirayı geri aldılar. Çünkü gördüler ki olay çok farklı bir olay. Ama yıllar sonra ne zaman Hazreti İsa kendilerini eleştirmeye başladı, o zaman o eski iftiralarını tekrarlamaya başladılar. Onu gayrimeşru bir çocuk olarak, annesini de iffetsizlikle suçladılar. Bu ağır iftira için Kur'an işte bu ibareyi kullanıyor. Meryem'e korkunç bir iftira attılar diyor. Ve kavlihim inna katalnal mesih İsa ibn Meryem Resulullah. Ve Allah'ın elçisi. Biz tırnak içinde bunu olduğunu iddia eden diye bir ilave ile anlamamız lazım. Çünkü Allah'ın elçisi olduğuna inansalar böyle yapmazlar zaten. Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden Meryem oğlu İsa Mesih'i işte biz öldürdük demeleri yüzünden. Yani bunu iftihar edilecek bir şeymiş gibi sunuyorlar. Peygamber katlini utanmadan yapıyorlar. Bir de bunu sanki övünülecek bir şeymiş gibi sunuyorlar. Biliyorsunuz Yahudilere göre Hazreti İsa bir yalancı peygamber, kendi içlerinden çıkmış, haşa bir sapık. Öyle inanıyor Yahudiler. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Aslında onu ne öldürdüler, ne de çarmıha gerdiler. Fakat onlara öyle olmuş gibi geldi. Bunun üzerinde durmak lazım. İşin garibi, biraz önceki yaptığım açıklamaya bir ilave olsun. Yahudiler böyle söylüyorlar. Hristiyanlar da onu Yahudilerin öldürdüğüne inanıyorlar. İşte Kur'an bu tarihsel yanlışı burada kesin bir biçimde reddediyor. Düzeltiyor daha doğrusu. Kur'an bu tarihsel iddiayı kökünden reddeder. Ayeti bitirelim ve ondan sonra geriye dönelim. Ve innellezîne ihtelefû fîhi lefî şekkin min. Bu konuda farklı görüşler ileri sürenler ise ondan dolayı gerçekten şaşkınlık içerisindedirler. Yani onun asılması, onun öldürülmesi konusunda iddia ileri sürenler, bunu iddia edenler bile kendi aralarında çok büyük çelişkiler taşımaktadırlar. Yani kendi aralarında henüz daha ihtilaf halindedirler. İhtilaflarını halletmemişlerdir. مَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ اِلَّتِّبَاءَ الظَّنِّ. onunla ilgili bir bilgileri yoktu ve yalnızca zanna dayanıyorlardı. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا Sonuç olarak kesinlikle onu öldürmediler. Şimdi sevgili dostlar, çarmıh hikayesi nereden çıktı o halde? Öldürmedilerse, asmadılarsa, çarmıha germedilerse. وَمَا صَلَبُوهُ aslında asmak manasına gelmesine rağmen burada çarmıha gerilmeyi ifade ediyor. Eğer çarmıha gerilmediyse, Hristiyan ilahiyatına çarmıh efsanesi nasıl girdi sorusu ciddi bir sorudur. Ve Hristiyan ilahiyatının büyük problemlerinden biridir bu. Kur'an'ın çarmıh efsanesini reddettiği açık, kesin. Ki biz bu efsanenin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için 4 kanonik İncil'e, yani resmi olarak onaylanmış 4 İncil'e bakıyoruz. Malumunuz İncil 300'ü aşkın İncil gelmişti İznik Konsülü'ne. İznik Konsülü, 315'teki İznik Konsülü 300 İncil'den sadece 4'ünü resmi olarak kabul etti. Gerisinin yakılmasını kararlaştırdı. Onun için diğer İncil'lerde ne vardı ki yaktılar? Hangi doğrular vardı ki bilinmesini istemediler? Neden böyle bir süzgeçten geçirmeye ihtiyaç duydular? Bunlar Hristiyan ilahiyatının problemleridir aslında. Ve bunlara cevap bulunması gerekti tabii. Neden onları heterodoks ilan ettiler, çizgi dışı ilan ettiler? Neden o İncil'lerden bir nüsha dahi bırakmaya tahammül etmediler? Yine de el altından bazı İncil, yani kanonik olmayan, resmi onay almayan İncil nüshalarının kurtulduğunu görüyoruz. Ve onlardan bazı şeyler öğreniyoruz. Öncelikle 4 İncil'deki çarmıh efsanesine baktığımızda çok ilginç bir şeyle karşılaşırız. Hiçbirinin anlattığı diğerini tutmaz. Hatta birbiriyle taban tabana çelişen bir çarmıh efsanesi var. Haça gerilme konusu, yani İsa'nın kabirden kalkması konusunda birbirini hiç tutmayan aktarımlar var. Onun görülmesi konusunda, onu gören kişi sayısı, bir kadın gördü, iki kadın gördü, üç kadın, Mecdelli Meryem gördü deniliyor ki Hazreti İsa'nın hayatında bu kadından cin çıkardığı söyleniyor. Normal biri değil anlaşılan. Yine haçı kimin taşıdığı konusunda bir İncil der ki haçı İsa'nın bizzat kendisi, bir başkası bir başkasına taşıttırır. Yani 4 İncil'de bu konuda çok farklı şeyler söylüyor ve birbirini tutmuyor. Allah bilir diğer İncil'lerde neler vardı. Burada 4'ünün de ittifak ettiği ve tarihsel olarak bize gelen 4 İncil dışındaki bilgilerin de ortaklaşa ittifak ettiği konular var. 1. İsa'yı infaz timi onu tanımıyorlardı. Hazreti İsa'yı infaz için gelen tim onu tanımıyordu. İkincisi, onu ihbar eden hain havarisi Yahuda'nın İsa'dan sonra ortadan kaybolduğuydu. Bu kayboluş şekli İncil'lerde farklı farklı anlatılıyor. Bazılarında hiç sükut geçiştiriliyor. Yahuda ortadan kayboluyor ama bazılarında, ama Matta'da örneğin kendi kendisini astığı vicdan azabı çekerek aldığı parayla bir tarla alıp hemen arkasından kendi kendisini astığı söyleniyor. Ve diğer İncil'ler bu işi sükut geçiyorlar. Yine Vali Pilatus'un, ki Roma genel valisi, işgal valisi, Vali Pilatus'un Hazreti İsa'yı koruduğu konusunda ittifak var. Tüm kaynakların, İncil'lerde dahil. Vali Pilatus onu ısrarla koruyor. Yahudiler onu şikayet ediyorlar, öldürmek istiyorlar Hazreti İsa'yı. Vali Pilatus ise onun ölümü hak etmediğini hep savunuyor. İşte bütün bunlar yan yana, alt alta dizildiğinde aslında Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi konusunun bir efsaneden başka bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Bu efsaneyi biz yine Batılılardan öğreniyoruz. Yani Lord Hadley isimli bir Batılı bilgin bu yüzyılın başında 1903-1904 yılları arasında bugünkü Irak'ta yapılan Asur tarihi tabletlerinin kazıları esnasında, kazıda bulunması esnasında tabletler okunduğunda bir Bil efsanesi ortaya çıkıyor. Bil efsanesiyle Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi efsanesini karşılaştırdığımızda aynen oradan kopyalandığını yine Batılılar bize gösteriyorlar. Ki çarmıh efsanesini reddeden Hristiyan mezheplerini görüyoruz geçmişte. Mesela Kerintli mezhebi ve Tatyanos mezhebi ve yine Karpakroti diye bilinen o dönemde daha sonra ortaya çıkan bir Hristiyan mezhebi. Bunlar da çarmıh inancını reddeden Hristiyan mezhepleri. Kim çağdaş Hristiyan Batılılardan kimi yazarlar da bunun aslında Paulus tarafından önceleri bir inkarcı iken, aşırı Hazreti İsa düşmanı iken daha sonra Hristiyan olan ve Hristiyanlığı kökünden değiştiren, yani Hazreti İsa'nın getirdiği İslam'ı putperestliğe bulayan Paulus'un soktuğu bir efsane olduğunu söylüyorlar ki George Sale, bir Kur'an mütercimidir bu, İngilizceye Kur'an'ı tercüme eden biridir. Gerçek Hristiyanlık isimli kitabın yazarı Ernest de Bons isimli bir Alman da bunlar arasında yer alıyor. Bütün bunları yan yana topladığımızda aslında Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi efsanesinin pek de sağlam durmadığını görüyoruz ki biz Kur'an'ın bunu kesinlikle reddetmesinden bu olayın tarihsel olarak vuku bulmadığını ama nasıl olduğunu velakin şubbihe lehum öyle imiş gibi geldi. İşte bu noktada bir takım rivayetler olduğunu görüyoruz. Matta İncili bu rivayetin altını dolduracak bize bilgiler de sunuyor. Diyor ki, Hazreti İsa'yı ihbar eden hain havarisi Yahuda onun yerine çarmıha gerildi. Çünkü gelenler onu tanımıyorlardı. İnfaz için gelen tim, askeri tim, Hazreti İsa'yı tanımıyorlardı. Onun için de İncil'lerin bize verdiği bilgiye göre ben kimin alnından öpersem demişti Yahudi, o İsa'dır, siz onu götürün. Demek ki ortada gerçekten bir problem var. Tabii bu rivayetlerin ne kadar doğru olduğunu, Hazreti İsa'nın yerine hain Yahuda'nın asılıp asılmadığını bilemiyoruz. Bel rafa'ahullahu iley. Bilakis Allah onu kendi katına yüceltti. Burada yine bir problem, Allah'ın onu kendi katına yüceltmesini bazı hadisleri doğrulamak için hadis külliyatına girmiş ve İsa'nın daha sonra döneceğini veya Mehdi tezini doğrulamak için gayret gösteren müfessirler, adeta bu ayeti de Hazreti İsa'nın daha sonra döneceği Hristiyan inancını doğrular biçimde yorumlamaya kalkmışlar. Oysa ki ne bu ayette ne Kur'an'ın başka bir yerinde Hazreti İsa'nın göğe bedeniyle çekildiğini söyleyen hiçbir açık ayet bulunmamaktadır. Kaldı ki burada bel rafa'ahullahu iley. Allah onu kendi katına yüceltti. Buradaki raf, yüceltme bir makam verme, bir tazim, bir ululama olmaktadır ki zaten Kur'an'da Meryem suresinin 57. ayetinde Hazreti İdris için de aynı kelime kullanılır. Rafa'na. Yani bir yüceltmedir. Bir ululamadır ki Ali İmran suresinin 55. ayetinden sana uyanları kıyamete dek yücelteceğim ifadesinden biz bu yüceltmenin manevi bir yüceltme olduğunu zaten anlıyoruz. Ki yine Ali İmran suresinin 55. ayetinde ne dinliyordu? Biz onu tefsir ettik daha önce. İnni mutevaffike ve rafiuke ileyye. Kesinlikle seni öldüreceğim ve katıma alacağım. Yani önce bir ölüm var. Bu gerçi mütevaffike ibaresini farklı farklı yorumlamışlarsa da İbn Abbas buna kesinlikle ölüm manasını veriyor. Bu noktada bizi destekleyen bir de Taberi'den, Tabi'in müfessirlerinden İbn Cüreyç'ten nakledilen bir rivayet var ki o da bu yüceltmeyi manevi bir makam yüceltmesi olarak görüyor. Onun için her nasılsa hadis külliyatı arasına girmiş ama Hristiyanlarda bir akide olan İsa'nın yeniden dünyaya döneceği akidesi biz Müslümanlarla değil Hristiyanlarla ilgili bir akidedir. Her nasılsa bu akide bir biçimde hadis külliyatı arasına da girmiştir. Bunun nasıllığı ayrı bir ilmi inceleme konusudur. Fakat Kur'an'da Hazreti İsa'nın bedenen göğe çekildiğini destekleyen açık bir ibare, ifade olmadığı gibi tekrar yeryüzüne geleceğini söyleyen açık bir ifade de yoktur. Bu Allah'ın sünnetine de aykırıdır. Dolayısıyla tabii ki bu konuda son sözü söylemek biz de dahil hiç kimseye düşmez. Allah en doğrusunu bilir ve Allah'ın her şeye gücü yeter. Fakat Allah'ın ayetlerini Allah'ın koyduğu kanunlara aykırı yorumlamamak da bizim Allah'a olan saygımızın bir ifadesi olması gerekir. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Zira Allah sınırsız izzet ve hikmet sahibidir. وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِه۪ قَبْلَ مَوْتِه۪ Nitekim kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümü arefesinde ona kesinlikle inanmamış olsun. Bu ayeti kerimede yine gerçekten açıklanmak ihtiyacı hissedilen ayetlerden biri. Ki bunun alternatif bir anlamı şöyle, bu anlam bana gerçekte ayetin muradını, maksadını daha iyi verir gibi gözüküyor. İsa ile ilgili yaratılış, ölüm hakikatini kavramamış olsun. Yani kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümü arefesinde İsa ile ilgili hakikati kavramamış olsun. Yani her insanın, doğan her insanın bir gün öleceği, yaratılan her insanın bir gün göçeceği hakikatini ölümü arefesinde ehli kitap anlayacaktır. Bu ehli kitap neden ehli kitap anlayacaktır? Herkes anlayacaktır ama neden özellikle ehli kitap? Çünkü onlar buradaki ehli kitaptan kasıt Hazreti İsa'nın ölümsüzlüğüne. Daha doğrusu diğer peygamberlerden farklılığına inananlar. Bir daha döneceğine inananlar. Onlara her insanın Allah'ın sünnetine, bu bozulmaz kanununa velen tecide li sünnetillahi tebdila velen tecide li sünnetillahi tahvila diye buyurulan Kur'an'da kesinlikle bir tebdil, bir tahvil olmayacağı vurgulanan sünnetine tabi olduğu ifade ediliyor. Gerçi bu ayetin tefsirinde müfessirlerimiz şöyle bir manayı da bir alternatif olarak ileri sürüyorlar. O da şu, onu hayatta iken gören ve inkar eden kendi çağdaşı insanlar ölümlerinden önce Hazreti İsa'nın gerçek bir peygamber olduğuna inanacaklar biçiminde de aktarıyorlar ve anlıyorlar. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Zira kıyamet günü de onlar aleyhine şahitlik yapacaktır. Evet, demek ki burada biraz önce aktardığım müfessirlerin anladığı mana doğru değil. Çünkü onların aleyhine şahitlik yapacak. Kendisine iman etse iman edenlerin aleyhine şahitlik yapar mı? Yukarıda ayetin son cümlesinden anladığımız, hemen bir önceki cümlede ifade edilen şey, onları sorumluluktan kurtaran bir iman, inanma olayı değil. Onların Hazreti İsa'nın da Allah'ın sünnetine tabi olan bir insan olduğunu görme ve inanma olayı. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ. Yahudileşenlerin işledikleri zulümlerden dolayı, اَلَّذ۪ينَ هَادُوا'yu Yahudileşenler biçiminde çevirdim ve en doğru çevirisinde bu olduğunu iddia ederim. İşledikleri zulümlerden dolayı önceden helal kılınan birçok iyi ve temiz şeyden onları mahrum bıraktık. Onlara yasakladık. Aslında neden bu manayı verdiğimi ayetin muhtevası çok güzel açıklıyor. Çünkü onlar önceden Yahudileşmemişlerdi. Müslüman İsrailoğullarıydı. Yahudileştiler. Biz de helal olan şeyleri ceza olarak onlara haram kıldık. Ve bisaddihim an sebilillahi kefiran. Sadde fiili hem geçişli hem geçişsiz. Yani hem lazım hem müteaddi olarak kullanılır Arap dilinde. Onun için iki şekilde de çevirmek daha doğru. Nedeni ise Allah yolundan sıkça sapıyor, saptırıyorlardı. وَاَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُوا عَنْ. Yasaklandığı halde faiz alıyorlardı. Niçinlere cevap veriyor Kur'an. وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Ve başkalarının malını haksız yere yiyorlardı. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Neticede onlardan inkara gömülenler için şiddetli bir azap hazırladık. لَاكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ. Kur'an hiçbir zaman süpürücü davranmaz. Hep ayıklar. Pirinci taşından ayıklar. Taşı var diye pirinci de süpürüp atmaz. Ya da bu pirinçtir diye taşını da kutsamaz ve yemez, yedirmez. Bize de bir üslup öğretir, bakış açısı öğretir. İşte burada da hemen ayıklayıverdi. Yahudiler içerisinde bulunan gerçek dindarları ve müminleri ayıklayıverdi ve diyor ki لَاكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ. Lakin içlerinde ilimde derinleşmiş olanlara. وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana ve senden önce indirilene iman edenlere. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. Özellikle de namazı diri ve dik tutanlara. Dikkatinizi çekerim. Namazı diri ve dik tutmaktan söz ediyor. Özellikle de dedim. Ayette özellikle manasını veren herhangi bir ibare yok gibi ama değil. Ayetin akışı içerisinde mukimine formunda okunan, yani mansup olarak okunan bu kelime aslında ayetin normal akışı içerisinde merfu olarak okunması lazım. Mukimune, el mukimune diye okunması lazım. Fakat niçin böyle okunmuş? Bunun içine bazıları Kur'an'ın tasih hatası olarak bakarlar. Ama şu yorum daha doğru bir yorum. Basra ve Sibeveyh, yani Basra ekolü, Basralı dilciler ve özellikle de büyük dilci Sibeveyh, merfu yerine mansup okunmasını Arap dilindeki bir kurala bağlamışlar. Bu kuralda övgüyü ve tazimi amaçladığı, dikkat çekmek istediği zaman hele bir de namazı dik tutanlar, diri tutanlar anlamına geldiğini ifade için böyle gelmiştir derler ki Zemahşeri ve Razi de bu anlamı destekliyorlar. Ki İbn-i Mesud'un Mushaf'ında bunun merfu haliyle geldiği de ayrıca not edilmiş. Ben de bu notu ileteyim. Yani vel mukimun şeklinde okunmuş. Kur'an'da bunun örnekleri var. İnne hâzâni lesâhirân mesela. Oysa ki inne edatı geldiği zaman hâzeyni nasb eder. Lesâhireyn olması lazım ama hâzâni lesâhirân. Orada da aynı gerekçe geçerli. Yine Bakara suresinde es-sâbirîn gelmiş, es-sâbirûn gelmesine. Gelmesi gerekirken cümlenin akışı içerisinde. Bunların da açıklamaları ayrı ayrı var. وَالْمُوتُونَ الزَّكَى Zekatı verenlere. وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe inananlara. اُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ اَجْرًا عَظِيمًا İşte bunlara zamanı gelince muhteşem bir ödül bahşedecek. İnna ohayna ileyke kema ohayna ila Nuhin ve nebiyyina min ba'di. Şimdi pasajın sonunda sözü toparladı Kur'an ve nübüvvetle ilgili genel bir mesaj veriyor şu anda. Ve diyor ki biz Nuh'a ve ondan sonraki tüm peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Bu ayet nübüvvet kurumunun sürekliliğini ve bütünselliğini vurguluyor. Bir de nükteyi aktarmak isterim. Bazıları bu ayette sayılan peygamberlerin Hazreti Nuh'la başlamasını delil göstererek ilk defa davet amacıyla vahiy alan ilk peygamberin Nuh, Hazreti Nuh olduğunu söylerler. Bu bir yorumdur tabii. Ayette geçen vahiy kelimesi, kelime manası acele etmek, fısıldamak anlamına gelir. Arıya vahyedildiği söylenir Kur'an'daki içgüdü, hayvanlara verilen içgüdü Allah'ın bir vahyi olarak nitelendirilir. Vahiy aslında dil dışı bir yöntemle bir mesajı bir başkasına ulaştırmak anlamına gelir ki Kur'an'da bu anlamda kullanılmıştır. Zekeriya aleyhisselam için feevha ileyhim. Zekeriya peygambere sükut orucu tutması emredilmişti ya da kendisi bunu adamıştı. Sükut orucunu adamıştı. Sükut orucu tutarken kendisinin konuşmadığını karşısındakilere başka bir yolla beyan ediyordu. Feevha ileyhim en sebbihu bukraten ve aşiyya. Onlara sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti Zekeriya. Zekeriya yani onlara dil dışı, konuşma dışında bir işaretle onlara bunu aktardı. Dedi ki sabah akşam Rabbinizi tesbih edin diye aktardı. Çünkü konuşma orucu tutuyordu. Sükut orucu daha doğrusu tutuyordu. Onun için vahiy aslında dil dışı bir yöntemle bir mesajı bir başkasına aktarmaktır. En'am 112. ayette ise vesvese anlamında kullanılır vahiy. Yani şeytanın da vahyinden söz edilir ki şeytanın vahyi vesvesedir. Evhamdır, vehimdir. Devam ediyoruz. Ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a vel Esbat'ı ve İsa ve İsa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman. İbrahim'e, İsmail ve İshak'a, Yakup ve İsa'ya, Yakub'a ve İsa, Eyyub, Yunus, Harun, Süleyman da dahil. Onların torunlarına vahyettiğimiz gibi. Yani vahyettiğimiz devam edelim ve ateyna Davud'a Zebura Davud'a ise Zebur'u verdiğimiz gibi sana da vahyettik. Zebur'u ayrı olarak anıyor Kur'an burada. Çünkü Zebur'un daha önceki vahiylerden bir farkı var. O da Zebur'un gerçekten şiirselliğinin çok öne çıkmış, çok farklı bir söz dizini olduğundan yola çıkarak onu farklı olarak anıyor Kur'an. Ki bu mezmurlardır. Ahdi Atik'te mezmurlar olarak geçer. Diğer insanlara atfedilen bölümleri de var mezmurların. Tevrat'a bugün elimizde olan Kitab-ı Mukaddes'e baktığımızda onların dışında kalan gerçekten Hazreti Davud'a ait olan mezmurlar bellidir. Ve buram buram vahiy kokar, hikmet kokar, besbellidir. Onun için onlar gerçekten de vahyin izlerini taşırlar. وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ Hem daha önce sana bildirdiğimiz elçiler, hem de bildirmediğimiz elçilere vahyettiğimiz gibi. Devam ediyor yani. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Allah'ın Musa'ya kelamını söylediği gibi sana da vahyettik. Neden burada Hazreti Musa diğerlerinden ayrılıyor? Yukarıdaki vahiy tarifimizi hatırladığınızda bunu anlarsınız. Tüm peygamberlere vahiy dil dışı bir mesaj yöntemiyle ulaştırılırken Hazreti Musa'ya konuşma şekliyle ulaştırılıyor. Yani Cenab-ı Hak ona çok daha farklı bir tarzda vahyi ulaştırıyor. Onun için de Musa'nın vahyi genel vahiyden ayrı olarak nitelendiriliyor. Yukarıda Zebur, Davud peygamberin vahyinin ayrı olarak nitelendirildiği gibi. Rusulen mubeşşirine ve munzirin. Onlar müjdeli ve uyarıcı haber taşıyan elçiler. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Ki o elçilerden sonra insanın Allah karşısında bir mazereti kalmasın. Nedenmiş peygamberlerin gönderilişi? İnsanın Allah karşısında bir mazereti kalmasın için. Ki Taha 134. ayette bu gerçek daha ayrıntılı biçimde canlandırılır. Ve Resulullah da insanların mazereti kalmasın için veda hutbelerinin tamamında önce insanlara tebliğ ediyor, sonra ela hel bellagd, tebliğ ettim mi? Bir endişe içerisinde, bir görevi, bir vazifeyi yapma endişesi içerisinde o sancıyı taşıyarak, onun ağırlığı altında ezilerek tebliğ ettim mi diye soruyor. İnsanlar hep bir ağızdan evet tebliğ ettin ya Resulallah deyince Rabbena feşhed gözlerini semaya dikerek Rabbim şahit ol diyordu. Bu bir vazife aşkıydı. Aynı zamanda sorumluluktu. İşte onu hatıra getiriyor bu ayet adeta. Ve kânallâhu azîzen hakîmâ ve Allah sonsuz izzet ve hikmet sahibidir. Lakinillahu yeşhedü bima enzele ileyke enzelehu bi'ilmi. Lakin Allah sana kendi ilminden indirdiğine bizzat şahitlik yapar. Yani sana insanlar şahitlik yapacak ama bizzat Allah şahit sana vahiy indirdiğine. Onlar şahit olmasa ne olur ki? Onlar inkar etse ne olur ki? Yani sen Allah'ın şahitliği altındasın. Senin vahye muhatap olduğuna Allah şahit. O halde Allah'ın var neye muhtaçsın? Allah'ın yok neyin var denilmek istenmekte Hazreti Peygamber'e. Ve bana bu şu ayeti hatırlattı. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Biz kendilerine risalet gönderilmiş olan topluluklara soracağız. Bu peygamber ya da bu alim görevini yaptı mı? Hakikati size iletti mi? eğip bükmeden, gizlemeden, saklamadan, kırpmadan size gerçeği ulaştırdı mı diye soracağız. Ve dönüp gönderilenlerden de soracağız. Diyeceğiz ki siz bunlara hakikati ilettiğinizde, gerçeği söylediğinizde bunların size karşı davranışı nasıl oldu? Semi'na ve ata'na dediler mi? İşittik ve itaat ettik dediler mi? Yoksa Yahudileşen İsrailoğulları gibi semi'na ve asayna, işittik ve isyan ettik mi dediler? Sırt mı çevirdiler? Veya söylediklerinizin işine gelen kısmını alıp işlerine gelmeyeni attılar mı? İşte hep soracağız. وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ Ve melekler de şahitlik yaparlar. Yalnız Allah değil. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِدًا Fakat şehit olarak Allah zaten yeter. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İnkara sapan ve başkalarını da Allah yolundan saptıranlara gelince قَدْ ضَلُّوا دَلَالًا بَع۪يدًا Onlar derin bir sapıklığa gömülüp gitmişlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Küfre gömülen ve zulümde direnenleri Allah asla affetmeyecek. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يقًا Ve onlara bir yol da göstermeyecek. Çok ilginç. Bu ayet Allah'ın takdirinin insan eylemiyle doğrudan akışkanlığının mükemmel bir örneğini teşkil ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا diye başlıyor. Küfre gömülüp giden kimseler diye başlıyor. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يقًا Ve onlara bir yol göstermeyecek Allah diye bitiyor. Küfre gömülüp gidenlere Allah yol göstermeyecek. Yani insanın davranışları Allah'ın size karşı davranışlarını belirliyor. Sizin Allah'la ilişkiniz Allah'ın sizinle olan ilişkisini belirliyor. Birbirinden bağımsız değil. Onun için bu ayet harika bir biçimde bu karşılıklılığı gösteriyor. İnsan Allah davranışlarının birbirine ne kadar karşılıklı olduğunu gösteriyor. İlla tarika cehennem, sadece cehennem yolunu gösterecektir. Halidine fiha ebede, orada ebediyen kalacaklar. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Zira bu Allah için pek kolaydır. Ya eyyuhennas, ey insanlık! Şimdi hitap tüm insanlığa yöneldi. Artık şu din bu din yok. Tüm insanlığı muhatap alıyor ilahi mesaj ve tüm insanlığı bir ferdi dışarıda kalmamacasına. Avusturya aborijinlerinden Guatemala yerlilerine kadar tüm insanlığı karşısına diziyor ve diyor ki ya eyyuhennas, ey insanlık, kad caakumur rasul bil hakki min rabbikum, peygamber size Rabbinizden hakikati getirdi, fe aminu hayran lekum, iman ederseniz sizin için hayırlı. İman ederseniz, peygamberin getirdiği mesaja inanırsanız, inanın ki sizin için hayırlı olur. Ve in tekfuru fe inne lillahi ma fis semavati vel ard. Yok, eğer hakikati inkar ederseniz, iyi bilin ki göklerde ve yeryüzünde olan her bir şey Allah'a aittir. Yani siz de Allah'a aitsiniz. Aslında Allah'ı inkar etmeniz, Allah'ın mesajını inkarınız, kendi kendinizle çelişkiye düşmenizdir. Kendi kendinizi inkardır. Varlığınıza yönelik bir inkardır. O zaman O zaman kendinize yeni bir Allah bulabilecek misiniz? Ki siz Allah'a muhtaçsınız. Ki siz Allah'ın sahip olduğu göklerde ve yerde her bir şeyin sahibi olduğu o şeyler arasında sadece bir şeysiniz. Onun için de inkarınızın ne demeye geldiğini iyi bilin. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Zira Allah her şeyi bilen, hikmetle edip eyleyendir. Ya ehlel kitap, ey kitap ehli, burada ey İncil'e inananlar diye de anlayabiliriz. Çünkü doğrudan Hristiyanlaşanları muhatap almakta. Fatiha'daki veleddalline girenleri, yani bizi Hristiyanlaşanlar gibi saptırma diye dua ettiğimiz o zümreye hitap ediyor bu ayet. Daha önce söylemiştim. Yahudileşen İsrailoğulları, Müslüman İsrailoğulları peygamberleri aşağılayarak, taşlayarak, öldürerek hayattan dışladılar. Hristiyanlaşan Müslümanlar ise peygamberlerini yücelterek, ilahlaştırarak hayattan dışladılar. Şimdi bu ikinci kutba, ikinci yanlışa dikkat çekiyor Kur'an. La taglu fi dinikum ve la taqulu alallahi illa alhaq. Akidenizde haddi aşmayın ve Allah hakkında yalnızca gerçeği söyleyin. İnnemel Mesihu İsa ibn Meryem Rasulullah ve kelimetuhu alqaha ila Meryem ve ruhum min. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi ve onun Meryem'e ulaştırdığı vadi ve ondan bir ruhtur, bir candır. Kelime geçiyor ayette. Kelime, İbnül Cinni, El-Hasais isimli harika eserinde, keleme, kemele, meleke, mekele, lekeme, lemeke, tüm kombinezonlarını sıralar. Bu kökün ve hepsinin ortak anlamının şiddet ve dehşet, azamet olduğunu vurgular. Kur'an'ın karşılığı Hristiyan ilahiyatında İncil değildir. İncil, Hazreti İsa'nın biyografisidir, hayat hikayesidir. Hristiyan ilahiyatında Kur'an'ın karşılığı Hazreti İsa'nın bizzat kendisidir. Kelimedir. Allah'ın insan biçimindeki vahyidir. Yani Allah'ın vaadidir. Onun için Taberi kelimeyi böyle tefsir etmiş. Allah'ın meleklere Meryem'e iletmek üzere verdiği duyuru, bildiri olarak. Elgaha ila Meryem'e ve ruhum min. Onun Meryem'e ulaştırdığı vadi. İnsanın yaratılış evriminden söz eden secde 9. ayette ruhtan da söz ediliyor ki burada ne diyordu ayet-i kerime? Onun ve ruhum min. Ondan bir ruh olduğunu söylüyordu. Secde 9. ayette ve nefaha fihi min ruhihi geçiyor. İnsanın yaratılışı anlatılıyor ama orada da Allah ruhundan ona üfledi deniliyor. Hazreti İsa'nın da onu ilahlaştıranlara, Hazreti İsa'nın kendi peygamberlerinin de insan olduğunu söylediğinden yola çıkarsak bu ayetlerin anlamamız kolaylaşıyor. O zaman ayetlerde geçen kelimeleri ve ifadeleri olağanüstü anlamıyla anlamak yerine olağan anlamlarıyla anlamamız gerektiğini öğreniyoruz. Çünkü ayetler genel olarak Hazreti İsa'yı ilahlaştıran, onu olağanüstüleştirenlere hitap ediyor. Dolayısıyla buradaki ruh ile secde 9'daki ruhu birbirine eşitleyebiliriz. İsa da bütün insanlar gibi Allah'a ait bir candır denilmek isteniyor. Olsa gerek Allahu Alem. Ki Resulullah ne demişti hatırlayınız. Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi beni de olağanüstüleştirip uçurmayın. Fakat ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Resulullah beni uçurmayın diyor. Beni olağanüstüleştirmeyin. Adeta İslam tarihinde bir akım Yahudileşen İsrailoğulları gibi Resulullah'ı aşağılamaya kaldı. Ve bugün de bu akımı güçlü biçimde iz düşümünü görüyoruz. Onun karşısında bir akım ise Resulullah'ı Hristiyanlaşan Müslümanların yaptığı gibi ilahlaştırmaya, onu uçurmaya kalktı. Bu iki aşırı uca karşı Resulullah'ın çağları aşan tavsiyesi, bana bunu yapmayın. Ben hem kuluyum hem Resulüyüm. Yani yüceltenler, ben onun kuluyum. Aşağılayanlar, ben onun elçisiyim. Dercesine iki tarafa da bu sözle cevap veriyordu Resulullah. فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ Artık Allah'a ve peygamberlerine inanın ve üç tür demeyin. Teslisi reddedilmesi, teslisin reddi burada konu edinilmiş. Teslis, yani baba, oğul, ruhul kudüs. Hristiyan ilahiyatının üzerine dayandığı akide. Üç uknum. Üç element de diyebilirsiniz siz buna. Ki aslında teslis Hristiyan ilahiyatının en büyük problemidir. Belki tüm ilahiyatlar içerisinde çözülmesi mümkün olmayan en çok kafa karıştırıcı problem teslis problemidir. Aslında bu problemi Hristiyan ilahiyatçıları da çözebilmiş değil. Onun için bir dogma, bir postülat olarak alırlar ve üzerinde konuşulmasını ve düşünülmesini neredeyse yasak ilan ederler. Çünkü anlaşılamaz, çünkü kavranılamaz, çünkü mantıklı bir temele oturtulamaz. Üç nasıl bir olur, bir nasıl üç olur? Bunu tabii daha spesifik olmayan bir biçimde izah eden Hristiyan ilahiyatçılar da gelmiş. Demişler ki mesela, üç elementin, üç elemanın biri cevherdir, baba. Biri zattır, yani öz, cevheri, zat, baba zattır. Oğul ilimdir, ruh ise hayattır demişler. Bu bir tefsir oluyor tabii. Yani bir tevil hatta oluyor. Ama biz araştırdığımızda teslis inancını aslında Hristiyanlaşan ilk Müslümanlarda olmadığını, daha sonra yine Pavlus'un Hristiyanlığa soktuğu bir bid'at olduğunu görüyoruz. Ve daha da ilginci, teslis inancını aynen eski Hint inancında görüyoruz. Çok ilginç. Trimurti diyorlar eski Hintçere buna. Yani üç uknum, üç eleman. Shiva baba, Vishnu baba, Shiva oğul, kutsal ruh ise Brahma baba, Vishnu oğul, Shiva kutsal ruh. Yani Brahma, Vishnu, Shiva. Aynen bu eski Hind'in teslis inancı Hristiyanlığa aktarılıyor ve baba oğul Ruhul Kudüs biçiminde algılanıyor. Eski Mısır'da da aslında görüyoruz bunu. Hermes Trismegistos, yani üç Tot. Tot daha sonra Fenikece aracılığıyla Tağut, Arapçaya da Tağut olarak geçen bir kelime. Onun için üç Tot, üç Tanrı. Tanrı'nın üç elementi, elemanı diye de okunabilir. Ki bu Kahire'ye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Memphis'te, eski Mısır başkentindeki kazılarda bulunmuş, tabletlerde okunan, yazıtlarda okunan bu Tanrı'nın üç asli niteliği. İşte aslında biz eski putperest uygarlıklarda da teslisi görüyoruz. Onun için teslisin Müslüman olan ilk Hazreti İsa'nın ilk tabilerinde olmadığını, daha sonradan aynen haç efsanesi, haça gerilme efsanesinde olduğu gibi, ki aslında haç da, haçın kendisi de Hristiyanlığa ait bir sembol, simge değil. Çünkü ben filmlerini almıştım Mısır Etnografya Müzesi'nde. Firavunlar döneminden kalma putların, figürlerin ve hatta firavunların ellerinde haçlı bir halka taşıdıkları ispat etmek için ben filmlerini çekmiştim. Bu giden herkesin görebileceği kadar açık bir gerçek. Dolayısıyla burada bütün bu ayetlerden aktarılan hakikat şudur dostlar. Eğer dininizi ciddiye almazsanız, eğer inancınızı, yani çok affedersiniz, dininize donunuz kadar önem vermezseniz, inancınızı ciddiye almaz ve onu hurafelerden korumazsanız, bir pantolon alırken şu kadar yer gezer, bu kadar kalitesine bakar, şunları kontrol ederken, bir din alırken ona verdiğiniz önemi vermezseniz, dininizle hurafelerle karıştırırsanız, işte sonuçta putperestlerin inançlarına Allah'tan geldi diye inanmaya başlarsınız. Bütün bu ayetlerde verilen mesaj, Müslümanlara verilen mesaj budur aslında. İntehu hayran lekum. Buna bir son verirseniz hakkınızda hayırlı olur. İnnemallahu ilahun vahid. Allah tek ilahdır. Sübhanehu en yekune lehu veledun. Çocuk sahibi olmaktan münezzehtir o. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yeryüzünde olan her bir şey ona aittir. Ve kefa billahi vekila. Güven kapısı olarak Allah yeter. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَس۪يهُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ. Tarihi ve zamanlar üstü bir hakikat burada ifade edilmiş. Ne İsa Allah'a kul olmaktan gocunur, çekinir. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. Ne de ona, yani Allah'a yakın olan melekler Allah'a kul olmaktan çekinirler. Neden bunu getirdi melekleri? Çünkü birileri de melekleri ilahlaştırıyorlar. Aslında sizin ilahlaştırdıklarınız sizin yaptığınıza razı değil deniliyor. Onlara da suçu atamazsınız çünkü onlar görse sizin yüzünüze tükürür. Sizden davacı olur ve olacak, sizin yakanıza yapışırlar. Onlar da razı değil. Kimi ilahlaştırılanlar vardır ki kendilerini ilahlaştıranlara lanet ederler. Onlar da onlardan razı değildirler. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا. Zira ona kul olmaktan gocunarak küstahça bir gurura kapılan herkesi Allah kendi katında toplayacaktır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman eden, iyi ve yararlı iş işleyenlere gelince, Kur'an'ın çift boyutlu tabiatında olduğu gibi şimdi de projektörlerini müsbet olandan yana çevirdi ve iyilerin akıbetini söyleyecek. فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ Karşılıklarını tas tamam kendilerine verecek. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Daha ne yapacak? İhsanından fazlasını da bağışlayacak. Sadece amellerinin karşılığını vermekle yetinmeyecek. Allah katından karşılıksız olarak bir de ödül verecek. Lütfedecek onlara. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَنْكَفُوا وَاَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Ona kulluktan gocunan ve küstahça bir gurura kapılanları elim bir azaba çarptıracak. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Onlar ne kendilerini Allah'a karşı koruyacak ve ne de yardımcı bulabileceklerdir. Şimdi hitap yine genele geldi. Tüm insanlığı muhatap alıyor vahiy ve diyor ki: "Ya eyyuhennas, ey insanlık, ey insanoğlu, kad ca'akum burhanun min rabbikum. Artık Rabbinizden size hakikatin belgesi geldi." İşte hakikatin belgesi önünüzde duruyor. Rabbimiz tüm insanlığa konuşuyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Ve size aydınlatıcı bir ışık gönderdik. Tabii ki vicdanının üzerini kapatmamış olanlar bu ışığı algılarlar. Unutmayın, görmek için iki şey geçerli. İki şey şart. Bir göz, gören bir organa sahip olmak. İkincisi de ışık. Gözünüz olsa da ışık olmasa hiçbir işe yaramaz. Göremezsiniz. Gözünüzün varlığıyla yokluğu eşitlenir. Işık olsa da gözünüz olmasa yine göremezsiniz. O halde göz insanın Allah'a yaklaşması, ışık Allah'ın insana yaklaşmasıdır. Göz insan iradesini temsil eder, ışık Allah iradesini. Göz insanın Allah'a kulluğunu temsil eder, ışıksa Allah'ın insana Rabliğini ve mesajını temsil eder. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ Allah'a iman eden ve ona sımsıkı sarılanlara gelince, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ Allah onları hikmet, rahmet ve ihsanına gark edecek. Allah onları rahmet ve ihsanıyla yarlıgayacak. Onlara rahmet ve ihsanıyla muamele edecek. Ve yehdihim ileyhi sıratan mustakime ve dosdoğru bir yola yolla. Dosdoğru bir yol ile kendisine yöneltecektir. Diyeceksiniz ki tıpkı yukarıdaki ayet gibi dostlar. Hani arka sayfada tefsir etmiştim ya, o menfisiydi. Burada da müsbeti geldi. Allah insan ilişkilerinin akışkanlığı. Zaten hidayet üzere olan فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye başlıyor ayet. Zaten iman eden bir insanı Allah dosdoğru bir yolla kendisine nasıl yöneltir diyeceksiniz. Evet, iman edenleri yöneltir. Sizden mesaj varırsa ondan karşılık. İşte bu da insan-Allah ilişkisinin karşılıklılığının bir başka ifadesidir. Yesteftunek. Çok farklı bir konuya geçti bu genel hitabı verdikten sonra. Aslında sure mesajını kapattı. Anlıyoruz ki bu son ayet çok daha sonra inmiştir. Ki bize gelen rivayetler de bunu destekliyor. Onun için niçin buraya kondu diyecek olursanız, surenin düzenlemesi Resulullah tarafından bitirilmişti. Onun için yıllar sonra gelen Bu ayet surenin sonuna yerleştirildi. Eğer surenin dizini, sure dizinleri Resulullah tarafından değil de daha sonraki Hazreti Osman döneminde mushaf cem edilirken yapılmış olsaydı, bence bu ayette ilgili ayet, miras ayetlerinin içine yerleştirilirdi. Bu sure içerisindeki ayet sıralamalarının en azından, eğer tevkifi değilse, eğer ötelerden gelen bir mesaja dayalı değilse bile Resulullah tarafından yapıldığını gösterir. Bu mirasla ilgili bir hükmü içeriyor. Daha önce açıklanmamış bir hükmü. Ki sebebi nüzulü de var, ben onu geçiyorum. Onlar senden açıklama istiyorlar. Yesteftunek. Kulillahu yuftikum fil kelale. Allah size kelale hakkında şu açıklamayı yapar de. Kelale konusu çok tartışılmış ve halen de tartışmaya konu. Kelale teriminin manası, Hazreti Ömer der ki, Resulullah vefat ettiğinde üç şeyi açıklamadan gitti. Bunlardan biri de kelale bahsidir. Daha doğrusu bu kavramın kapsam alanıdır. Hazreti Ebubekir'in içtihadına göre kelale usul ve furuğu olmayan, yani baba ve annesi ve çocuğu bulunmayan varis, çocuğu bulunmayan miras bırakan kimsedir. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir'in bu içtihadını İslam ümmeti ve alimler genelde ortak kabule şayan görmüşlerdir. Ama kelale için daha farklı şeyler de söylenebileceğini akılda tutmak lazım. Bu ayet Buhari'deki bir hadise göre Kur'an'ın son inen ayeti. Bu unvanı taşıyan daha başka hadisler de var. Onun için bu ayet Kur'an'ın son ayeti değilse de en son inen ayetlerinden biri olduğu kesindir. İnimru'un heleke leyse lehu veledun. Eğer bir erkek çocuk bırakmadan ölürse, ve lehu uhtun feleha nisfu ma terek. Ve bir kız kardeşi de varsa, onun terekesinin, yani bıraktığı mirasın yarısı kız kardeşinindir. Hüküm açık. Bu kız kardeşin, İslam uleması bunu açıklarken öz ya da baba bir olmasını şart koşmuşlar. Bu notu da hemen zikredeyim. Ve huve yerisuha illem yekun leha veledun. Kız kardeşin çocuk bırakmadan ölmesi durumundaysa erkek onun mirasını alacaktır. Fe in kanet, ki burada Hazreti Ebubekir'in içtihadına göredir bu ayetin yorumu, tamamını alır bu durumda. Fe in kanete isneteyni felehume sulusani mimma terak. Ama iki kız kardeş varsa, İkisi birden onun terekesinin üçte ikisine sahip olacaklardır. Yani merhumun bıraktığı mirasın üçte ikisine, eğer iki kız kardeşi var, baba ve annesi ya da hiç çocuğu yoksa, her ikisi de yoksa ve sadece iki kız kardeşi varsa üçte ikisini alırlar. Yani bu durumda kalan kime kalır denilecek olursa, kocaya kalır. Ve in kanu ihvaten ricalen ve nisaen فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْفَيَيْنِ Eğer erkek kardeşler ve kız kardeşler varsa, yani ikiden fazla iseler demek bu, erkek iki kadının payı kadar alacaktır. Ki bunu surenin başındaki ayetleri işlerken bu pay konusunu da işlemiş ve illetini de bu suredeki 32. yanılmıyorsam ayet numarası 32 olacak. 32. ayete bağlamıştım. يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا Allah sapmayasınız diye işte bunları açıklıyor. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ Allah ilminde sınırsız olandır. Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi bu ayet-i kerime çok daha sonraları, surenin tamamlanmasından çok daha sonraları bir vesile ile hayatın içinde bir ihtiyaca binaen indirildiği için burada yer aldı. Unutmayalım ki Kur'an hayatın içine inmiştir. Ve unutmayalım ki Kur'an hayata, hayatın problemlerine bir cevaptır. Onun için vahiy insanı köşeye sıkışmaz derim, sıkıştırmaz derim hep. Ya ne yapar? Vahiy köşeye sıkışmış insanı ve insanlığı sıkıştığı köşeden kurtarır. Vahiy insanın gelip tosladığı bir duvar değildir. Aksine vahiy İnsanın önüne açılan bir kapıdır, bin kapıdır. Eğer o kapıdan girerse insan, ulaşacağı yer, çıkacağı yer, saadet, mutluluk ve cennet olacaktır. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.